5 płyt kompaktowych i Blu-ray, nie da się ukryć, dość kosztowne, ale zgrabnie wydane dzieło Jethro Tull. A bonusem jest cały koncert w Carnegie Hall w Nowym Jorku, zarejestrowany 4 listopada 1970 roku. Na oryginalnej płycie to były tylko 2 długie nagrania z tego koncertu na jednej połówce long playa. Teraz jest ich znacznie więcej i wszystkie zremiksowane w tym roku przez wspomniane Stevena Wilsona. Całość brzmi jak nigdy dotąd. Time gets you worrying, my friend, it's okay. Tak rozpoczął się ten występ Jethro Tull w Nowym Jorku jesienią 1970 roku. No i zaraz po pierwszym utworze Ian Anderson zaproponował amerykańskiej publiczności dość poważną, jak na muzykę rozrywkową, pieśń My God. No a w niej popis swoich instrumentalno-wokalnych umiejętności. Nagranie trwa 13 minut i warto śledzić każdą jego sekundę. People, what have you done? Locked him in his golden cage, golden cage. Made him bend to your religion. Him resurrected from the grave, from the grave. Yeah. So lean upon him gently, and don't call on him to save you. You from your social graces have the sins you wish to wave. You wish that you wave. Thank you.

I proszę sobie wyobrazić, to w zasadzie początek koncertu i publiczność dostaje taką propozycję estradową. W takich przypadkach podziwiam zawsze nie tylko artystów, że potrafili, no ale także publiczność właśnie ówczesną, że potrafiła i chciała słuchać takiej muzyki z uwagą. Program trzeci, Dym na wodzie. Przed nami kolejny powrót do boksu płytowego Bruce'a Springsteena, Tracks 2, The Lost Albums. Płyta czwarta w tym siedmiopłytowym zestawie została nagrana w 1995 roku. Zawiera 12 utworów i nosi tytuł Somewhere North of Nashville. Ten tytuł wyjaśnia w zasadzie wszystko, no bo Nashville to amerykańska kolebka muzyki country. Oto trzy nagrania z tej niewydanej płyty Bruce'a Springsteena. Well, I'm rumbling out of town, crossing west side tracks, driving my car's flatbed with a load of chickens in the back. I'm a little illegal, but I ain't on fire. I got them walking all about. There's a low bridge coming up on 105, and if we don't make it, man, them feathers gonna fly, just like my friends. I can't go back again, I don't know why, and I don't know why. Oh, baby, now here I am, you're just another hired hand, watching the seasons fly by, watching them fly on by. Summer comes around and I miss you. Without you I'm just another guy under a big sky. Come spring, we ride the line, mend the fence where it's been torn, spent the day tearing out that oak that fell in the winter storm. Well, work's ending, days gone down, hop in, pick up, head into town, just to end up dead drunk, thrown back in your arms. Winter comes around and I wanna kiss you, kiss you and feel you by my side under a big sky. John, why must you always leave the ones who love you so? But I hadn't said it in my head, believed every word the newspaper said. Now it's plain to see, hey, the joke's on me. underneath the price was strong. I traded you for this song. We woke each morning with hearts filled, bluebird of love on the windowsill. Now the heart's unsteady, the night is still, and all I've got's this melody and time to give. Yeah, somewhere north of Nashville. Yeah, somewhere north of Nashville. Bruce Springsteen w krainie country rocka. To był rok 1995 i amerykański artysta nie wydał takiej płyty, natomiast w tym samym czasie stworzył i wydał świetny album folkowy The Ghost of Tom Joad. No ale to już jest inna historia. W dwóch lipcowych audycjach Dym na wodzie prezentowałem Państwu fragmenty solowej płyty Jacko Jackszyka, wspominając o prawdopodobnym końcu nagraniowej kariery King Crimson. No a tu sam Jackszyk dolał oliwy do ognia, mówiąc w wywiadzie, że karmazynowy skład nagrywa w studiu. Jeszcze nie wiadomo co i kiedy, ale to mogą być na przykład studyjne wersje utworów znanych już z wykonań koncertowych. Management King Crimson studzi nieco te emocje, no a generalnie wiemy doskonale, kto jest bossem w tym doborowym towarzystwie, więc trzeba poczekać na jakiś wyraźny sygnał ze strony Roberta Fripa. Na razie cieszy nas solowy album Jacko Jackszyka Son of Glenn. She never failed. there is no one could ever be more faithful. Though I let you down completely, you still showed love all the while. Such a fool, ignoring the warning. Boy, well, she never fails to care and stops me from falling until the rocks below. Jacko Jackrzyk z autorskiej płyty, brzmieniowo blisko King Crimson, no ale trudno się dziwić. Powracam także, zachęcony Państwa listami internetowymi, a przy okazji przypomnę adres dym@polskieradio.pl, a zatem powracam do jubileuszowego wydania trzeciego albumu Robina Trauera For Earth Below. To wydanie z okazji 50-lecia oryginału zawiera nowy miks stereo oryginalnych 8 nagrań, tego już słuchaliśmy, a bonusem specjalnym jest pełna wersja koncertu w Los Angeles, który odbył się 16 marca 1975 roku i fragmentów tego występu teraz posłuchamy. Oto Robin Trauer i jego zespół. Close my heart. How you doing? We'd like to dedicate this one to the man. This one's called Daydream. Thank you. Tak brzmiał na koncertach pół wieku temu Robin Trower, artysta, gitarzysta idący śladami Jimiego Hendrixa. Dobiega godzina druga i dobiega końca audycja. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Program Trzeci Polskiego Radia.